الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه أما بعد نقزنقوني كواذا نكوسيني كم شاء الله سبحانه وتعالى نا كما تريد وزنقوني جانا كم شاء الله نواسي و الله ووامانزو نواموشو pia ni wasia wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam lakini ani ibn umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatikum aw 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wa rajulun ra'in wal mar'atu ra'iyatu fi ahli baytiha wa waladihi ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم متفق عليه أسمى متوم عليه الصلاة والسلام كلكم راع من يوتني وچونغا وكلكم مسؤول عن رعيته نكلا موجة توليزوا جو يكيل أمباتو أمكيچونغا كلا موجة نمچونغاجو na ataenda kuulizwa juu kile ambacho anakichunga. Yaani kama umeenda machungani ukirudi basi utaulizwa vile ambavyo umevichunga, umevipeleka salama na ukavirejesha. Warajulu rai, na mwanaume ni kiongozi. Wal amiru rai, na amiri yani kiongozi ni rai, ni mchunga. Ataenda kuulizwa kuhusiana na raia wake, yani kiongozi au ni wa nchi au kiongozi wa nini. Ataenda kuulizwa na Mola wake kuhusiana na aliyowachunga, yani raia wake. Na mwanaume ni kiongozi, ataenda kuulizwa kuhusiana na nyumba yake. Wal mar'atu ra'iyatu ala baiti zawjiha wa waladi, na mwanamke pia ni mchunga, ataenda kuulizwa kuhusiana na nyumba ya mume wake na watoto wa mume wake. Ala kullukum ra'in, kisha mtume akasema fahamuni nyie wote nyinyi ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatikum, na mtaenda kuulizwa juu ya uchungaji wenu. Kwa hiyo kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ana nafasi yake katika uchungaji wake. Ukiwa una familia, basi wewe ni mchungaji kwa familia yako, na utaenda kusimamishwa kuulizwa kuhusiana na familia yako, vipi umeichunga na familia yako. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shudadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Enyi watu mlioamini, kwa mfusa kumahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na waokoeni watu wenu kutokana na moto wa jahannam. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Huo moto unawalizi wakali wenye hasira ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allaha ma amarahum, na hawamwasi Allah juu kile ambacho watakachoamrishwa. Kama wameamrishwa wewe ni wa motoni, hata usemaje hawana huruma, wanatekeleza kile walichoamrishwa. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, na wanafanya kile walichoamrishwa. Kwa hiyo ziokoeni nafsi zenu na waokoeni watu wenu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi tujitahidi kuzihusia familia zetu, hususan katika jambo la kusoma dini, kwa sababu hapo kwenye kusoma dini hapa ndo kuna fadhila kubwa kwa mwanadamu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, man sahala tariqan yaltamisu fihi ilma سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع من يكبت نجيا kwa ajili ya kuitafuta elimu ya kisheria, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake kwenda peponi. Na malaika huwa wanaweka mbawa zao ridham bima yasna, wakimridhia huyo anayetafuta elimu kwa kila anachokitafuta. Hii ni nafasi ambayo kapewa mwanafunzi, kwamba malaika wanaweka mbawa zao kwa ajili ya huyu mwanafunzi apite kuridhia kile ambacho anachokitafuta. Hiki ni cheo ambacho hajapewa rais wala nani, kapewa mwanafunzi ambaye anadhalilika, pengine anavaa mavazi ambayo haridhishi, chakula chake kibaya, lakini ana ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inal malaika latadau, malaika wanaweka mbawa zao kuridhia mwanafunzi anachokitafuta. Wa inal alima lastaghfir lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fil ma, na huyu mwanafunzi huyu vinamtakia istighfari vile vilivyopo mbinguni na ardhini mpaka samaki kwenye maji. Yani samaki ambaye leo anatolewa mfano, yaweze ikatolewa mfano ujinga wa mtu ukafananishwa na ujinga wa samaki, lakini huyo samaki anamtakia istighfari huyu mwanafunzi. Wa inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarathu dinaran wala dirham wa innama warathul ilm faman akhadhaha akhadha bihafdhin wahid. Wanawiyoni ndo warithiwa mitume, na mitume hawakurithisha watu mali, bali waliwarithisha elimu. Vile unavyozidi kusoma ndo unazidi kuchukua mirathi kwa mitume. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, nyinyi mnaosoma mwahitajia sana kusoma, na wale wanaofundisha wale mnawahitajia sana, kwa sababu wanawaelekeza kwenye giza. Akatole mfano wa nyota zikiwaka angani usiku, zinamnyosha mtu kuona njia kule anapoelekea. Na watu wanawahitajia sana hao kuliko wanavyohitaji kula na kunywa, kwa sababu unaweza kula mara moja kwa siku na ukanywa mara moja ukatosheka, lakini kwenye kusoma hutosheki. Hata kama useme mtu ana elimu gani, lakini yupo mwenye ujuzi zaidi yake. Kwa hiyo pia niwahusie, siwahusie vijana na wazee, watu wazima, kaeni msome. Hii dini ni ya kusoma. Hii dini haiendi tu kwa akili za watu, bali dini inaenda kwa kusoma. Wakina Abubakar Siddiq walisoma wakiwa watu wazima, tena wakubwa kuliko hata Mtume alayhi salatu wasalam. Walikuwa ni watu wazima wenye umri mkubwa, lakini walikaa chini kusoma. Watu walikuwa na nyadhifa zao na pesa zao, walikaa chini wakasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam uwe ni mwenendo ambao sisi tutadumu nao. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Na hii ndio njia yangu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uhu, ifateni njia hiyo. Kahali kadhalika ndio njia ya Mtume alayhi salatu wasalam, ifateni njia hiyo. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. Abubakar Siddiq alikuwa akisema ana lastu tarikan shay'an mimma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih fa inni akhsha, mimi siwezi kuacha kila ambacho Mtume alayhi salatu wasallam amekifundisha kwa sababu nachelea nisije nikapotea. Ittabi'u wala tabtadi'u, fateni wala msizue. Faqad kufitu, nyinyi mmetoshelezwa, mmekwisha toshelezwa, msizuezue. Na hawa ni maswahaba radhiallahu anhu.